працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай». Нараджэнне паэтычнага тэатра «Арт-Эс» было цесна звязана з дзейнасцю суполкі маладых творцаў «Літаратурнае прадмесце», у складзе якой і пазнаёміліся стваральнікі тэатра Зміцер Арцюх і Аксана Спрынчан. Дэбютам сталася промо-акцыя «Моладзь ідзе», якую Зміцер і Аксана правялі ў бібліятэцы «Цёткі» ў красавіку 2006 года, а роўна праз 9 месяцаў у студзені 2007 упершыню было сказана: «Добры вечар, паэтычны тэатр «Арт-Эс» вітае вас на літаратурна-музычнай вечарыне маскарадзе «Стары Новы год у цёткі». Пра новы тэатральны сезон паэтычнага тэатра «Арт-Эс» я пагутарыў з яго дырэктаркай Аксанай Спрынчан. Гэта аб'яднанне тэатра і паэзіі. Паэзія для мяне на першым месцы. Але той жа час гэта тэатр, гэта спроба стварыць свята, спроба сабраць свабодных творцаў і в гэтым палёце свабоды іх неяк спалучыць так, каб кожны раз атрымлівалася нешта новае і цікавае. Ідэя ўзнікла, таму што чагосьці заўсёды, я думаю, хацелася і паэтам, і хацелася і гледачам чагосьці цікавага і новага. І яна прыжылася, і сапраўды ўжо, па-моему, дзесьці з 2006 года мы пастаянна сустракаемся, пастаянна ў нас узнікаюць новыя праекты цікавыя. І ўвогуле неяк літаральна на днях я падумала, што маё жыццё падзелена на два сезоны. Адзін у мяне сезон зямельны, бо я вельмі люблю працаваць на зямлі, на сваім лецішчы, а другі сезон тэатральны. І адзіна у мяне праблема ў тым, што тэатральныя і зямельныя сезоны, яны неяк часам заходзяць адзін на адзін. Вось тут бы хацелася іх зусім неяк раз'яднаць, але жыццё гэтага не дае. 2010 год, восень, пачынаецца, як заўжды, з восені іншых котак, 17 верасня, адкрыццё нашага своеасаблівага спектакля, які прысвечаны коткам, якія таксама вельмі-вельмі свабодныя жывёлкі, якіх вельмі-вельмі любяць паэты, як аказваецца, і таму штогод мы запрашаем новых творцаў, і яны не стамляюцца распавядаць пра гэтых прыгожых стварэнняў. Да Новага года у нас яшчэ праходзіць заканчэнне праекта «Сем цудаў Беларусі». Засталося 4 вечарыны. Гэта будуць спектаклі, прысвечаныя балотам, Мірскаму замку, Нёману і Белавежскай пушчы. І 1 кастрычніка неяк так нечакана, але ў праграму тэатру ўвойдзе прэзентацыя кнігі маёй і Ярыша Малішэўскага «Незвычайная энцыклапедыя беларускіх народных інструментаў». Кніга для дзяцей, але я думаю, што прэзентацыя будзе цікавая і дарослым, таму што будуць прэзентавацца і цікавыя інструменты, я думаю, будуць цікавыя людзі. Планаў вельмі шмат. Зараз у нас у тэатры праходзіць «Год зялёнай жабкі». Гэта 12-гадовы праект. Пачатак наступнага года будзе іншая жывёлінка, пакуль мы, праўда, яшчэ да канца не вырашылі, якая возьме ў свае правы наступны 2011 год. І далей у нас таксама, відаць, ўжо паколькі я дырэктаркі, ўжо вельмі шмат вечарын праводжу, мне ўжо цікава далучаць сваіх удзельнікаў, пастаянных. Удзельнікі ў мяне вельмі цікавыя. Гэта Мікола Кандратаў, Юля Новік, і Ярыш Малішэўскі, Алена Масла, Рэгіна Багамолава, і народная артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч. Вельмі любіць наш тэатр і заўжды удзельнічае ў многіх нашых вечарынах. А вот цікава, вот гэтыя людзі, які ты пералічыла, гэта у вас ёсць увогуле ў тэатры сяброўства такое, вот как бы вот сябар паэтычнага тэатра? Ці гэта проста как бы ёсць такі актыў, людзі, якія звычайна супрацоўнічаюць з вамі, прысутнічаюць, удзельнічаюць у гэтых імпрэзах? У нас ўсё можна прачытаць на сайце ArtsBy. У нас ёсць такая рубрыка, дзе напісана «Удзельнікі тэатра», і ёсць ты, хто стабільна ўваходзіць у тэатр. Можна сказаць, што своеасаблівыя акторы, калі так. Гэта ёсць трупа, ёсць тэатральная трупа, ёсць, да, і вакол гэтай трупы яшчэ ёсць прыхільнікі, там удзельнікі і сялякі іншыя сябры, так. Зараз зробім падзел. Ёсць, значыць, трупа, гэта пастаянныя людзі, які пераважна дапамагаюць, удзельнічаюць і творча, і з матэрыяльнага боку, таму што наш тэатр нікім не фінансуецца, апрача нас саміх, і таксама прыдумляюць, ёсць жа заўсёды нейкія побытавыя справы ў любой арганізацыі і творчыя. А на кожны спектакль, на кожны вечарыну апрача такіх пастаянных удзельнікаў, у нас ёсць людзі, якіх мы запрашаем, стараемся розных запрашаць, цікавых, глядзець, каб ім было цікава менавіта ў гэтай імпрэзе, гэтай вечарыне. І нам было цікава спалучыцца з імі, паслухаць іх паэзію альбо прозу, альбо проста некія гісторыі жыцця. Вось. Ну і зразумела, што ёсць прыхільнікі, ўже ёсць, відаць, не толькі ў Купалу, театр, есть люди, которые ходят на все спектакли, а ли уже можно сказать, что у нас есть люди, которых уже просто познаешь, они приходят, глядачи, и завжди готовы и послухать, и поудельничать в неких конкурсах, неких гульнях, которые часто мы так само уводим у канву спектакля, тому что, в принципе, на самом речь, все одно мое меркование застается, что поэзию треба читать дома сам на сам с книгой, але долучить, притягнуть увагу человека можно про вот такие святочные, театрализованные встречи, где, в принципе, каждому из нас добро, тому что, саправды, в этом жизни потребно некое такое поветра, поветра творчества, поветра свободы, и часам оно вось ад гэтых спалучэнняў розных асобаў, яно дзесьці ўзнікае, і кожнаму ўжо тады проста лягчэй яго злавіць, развіць і прынесці ў сваю душу, ў свой дом. От у кожнага тэатра звычайна ёсць, ну як бы дом. Это там ці то будынак, ці то некая пляцоўка тэатральная. Я ведаю, што ваш тэатральная пляцоўка это бібліятэка цёткі, імя цёткі. І большасць гэтых мерапрыемстваў там адбываецца, але адбываецца, напэўна, яшчэ па-за гэтай бібліятэкай. І ці адбываліся калі-небудзь вашы мерапрыемствы па-за межамі сталіцы? Так, наш асноўны дом – гэта бібліятэка цёткі. І загадчыца бібліятэкі Рэгіна Багамолова, она сапраўды вельмі таксама ўдзельніца тэатра, яна вельмі яго любіць, вельмі дапамагае. І зразумела, што сам вобраз цёткі, як гаспадыні, ён застаецца і заўжды побач з намі. Але ёсць у нас другая наша пляцоўка, гэта музей Максіма Богдановіча. Відаць, это на другім месцы, мы праводзім імпрэзы там. Таксама вельмі цікава утульнае месца, тым болей, што ёсць частка людзей, якія любяць ось, прыходзіць у бібліятэку цёткі, а камусьці больш падабаецца прыйсці ў Траецкае прадмесце да Максіма. Ну, вось, таму у нас ёсць варыянты. І да жанчыны можна прыходзіць, і да мужчыны. Вось, тут у кожнага бывае свой выбар, свае імкненні. Не так часта, але перыядычна мы кудысьці выязджаем, дзесьці выступаем. Прынамсі, у нас былі гастролі, у нас так называлася гастролі-экскурсія у Наваха. Так, мы выступалі ў музеі Міскевіча, ладзілі свае выступы, выязджалі і на Нясвіжчыну, у Салтановшчыну, і там выступалі. Па Мінску бываюць пэўныя выступы, некаторыя у нас такія праекты ёсць з Мінскай епархіі, і там ужо трошачкі ў такім іншым кірунку, вось, але нашы імпрэзы праходзяць на вербныя кірмашы, на калядныя кірмашы. Але гэта не некая такая мэта, гэта проста сапраўды, калі ёсць натхненне, калі ёсць ахвота, то мы вось так выязджаем, сустракаемся. І вось лета сканчваецца, і практычна пачынаецца новы ваш тэатральны сезон, і калі пачатак, калі першае мерапрыемства? 17 верасня, калі ласка, а 18.00 бібліятэка цёткі, бульвар Талбухіна, 15А. Всіх чакаем, гэта вельмі блізка, ад метро парк Чалюскінцаў, адзін прыпыначак прайсці альбо праехаць. І я думаю, што нам з вамі будзе добра, таму што пры ўсім пры тым мы ўжо стаміліся без сустрэчаў, без сваіх чытачоў, гледачоў, якіх, я думаю, натхняем мы, і яны той жа час натхняюць нас.